أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز سورة المائدة في آية آية 6 بي يا أيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون lol moy kon ayatu tayammumi kon fiñu ci yemon modon walu timbi moy koto bim don wax ne falam tajidu ma an bim wax no wa in kuntum marda bu ngeena nek ño xamne da ngeena febar aw ala safarin wala ngeen nek ci tukki aw wala bo ga amudi ke ahadun kenn ci yeen min ahadun kenn min kum ci yeen min al ghaizi cha wanagwa aw wala bo la mastumun nisaa ngien sey jigen ni wala ñine laal ngien laal jigen ni falam tajidu te trouver wu ngien ma an ndokh fatayammamu ngien tim sa'idan ci pak bo xamne tayiban bu labla famsahu nu ngien koy defe famsahu na ngien massa bi wujuhikum ci sen xar kanam yi wa aydikum ak sen loxoy minhu ci pak bu sel bo bu tey bobu côté bi moñu dessone kon bi wessu inshallah biñ mujjé won gis kon moy liñ waxon sank gisone nañ li waral tim légui nak mu dess ay comme légui tim kon gis nañ likoy waral moy ci gatal ñaari mbir la moy ñak ndox wala ndox mi ne fi me manuma ko utiliser ci gatal bi legui nak ci bir yepp la ci yenen yiñ waxon yepp ci bir ñaar yoy lay dugg man nañ ko teunk ci lool legui nak mu dess yenen masala avant ñuy ñew ci deug deug lan moy nan lañuy timé moy ne dane falam tajidu ma an te trouver wu ngeen ndox legui trouver wu ngeen nan lañuy chercher ba bo demé nak ci mazahibi rahmatullah alayhi ñom borom mazahibi bari na ay wax yo xamne di jox sax ay délimitation yi nga wara moy distance yi nga wara def ngir trouver ndox waye presque nak bo ci dem day bari ay wax mais amana li nga xamne mo ci gina deuguer moy ñine set dal mu ngi teggu ci liñu xam set ci adam comme que ada al adatu le ki bi wax règle bob règle qaid de fiqhiyya bi al adatu muhakkama moy ada dañ koy atelo lol dafa am solo ci l'islam moy ada diine di nekul ne moy duñu ne rek a de yépp bon dedet dafa am point yo xamné ay ki yo xamné l'islam sharia du ci addu day bayyi rek a da régler ko comme buñu nan moy surtout yi ngay gis alcorane yu bari mo nan bil ma'ruf na ngeen ko def ci ñek yoy yu bari a da lay jundu moy ne comme buñu ne nit bu amé budé xam nga adam mom buñu ko waxé moy nak légui day dépendre ci culture nit ki ak culture dëkk bi té bir dëkk bi kon buñu né waxé adam moy kon dëkk bi aday man na wuté xam nga aday sey rër ak aday tukulé du tout temps ñoy bok mais sous con à condition que ada bobu baña dem à l'encontre diiné ji budé day dem opposé mom lool ada bobu dañ koy téré comme par exemple boudé ay côté comme mayeni ñuy mayeni tian bi moy a moy né li gën moy mu touti bo mo gën lu mu bari bari yit yaqul dara mais bi gën bi dina barkel moy bi gina touti légui buñ né légui dañuy liñ nane ki nu mu tuddu mahrul misli moy da ngay gis dekk yo xamne ñom dañuy def luñuy moy comme ñu né waji kat dañ ko may ben way wo ndaw ci dañ ko may ben way mais waji ñom dañoo dem ba ci bir ñu am division ci cyan gi ñaata la waji ne man cyan bi liñ waxon ndaw ci ne no li lañ waxon bu ñewé ci juge bi lolu juge bi day xam nga manone comme ko ku nek neena man li la wax moy ne ta amul lenen ta amul luy woné deggu kenn wala ñak deggu ki ci dess lolu moy kon legi mom day xol li ñaan mahrul misli day xol dekk bi li upp en general di yeen gu toll ni wala bu mel ni buñ koy tak ñaata lañuy jox xam nga lolu ça dépend ci dekk bi ko yu mel non moy ada day am legui nak motax ci côté bi ni ne dal li ñu xam ci set ci ada lool rek day doy moy legui nak dafa am nak ay ci set bobu dafa am ay division moy ne soit waji wara set ndox mi ta wara mom bu gisul ndox dafa wara ti mais mu wara set mom dafa am ñetti kay yo xamne day taxaw ci kanam soit mu nek benn ci kay yo comme ni nga xamné maliki rahmatullah alayhi ñom non lañu ko diviser dañu né ben soa waji ëpp ci ndortam wala liñu naan xam nga ghalabatu dhanni dañ koy jox até yaqin ci sharia moy li ëpp sa ndort dañ koy jox comme si c'était certitude même boudé du certitude mais dañ koy jox até légui soa mom mu nekk ci cadre bobu moy ni li ëpp ci ndortam moy ne ndox mom manuko fe am fi ak waxtu yi di jeex lol ben ka la benen ka moy mom mu japp ne en tout cas lepp ci ndortam moy ne dina ko am bala waxtu we jeex benen ka bi moy mu nek ci sikki sak moy xamul sincèrement est ce que man dina meuna am ndox wala dit lol mo xawma ci dara kon ñaari extreme yi moy lan lepp sama ndort moy dina am ndox benen bi moy lepp sama ndort duma am ndox benen bi moy damay sikki sak nak ben notu ci dina am ndox duma am ndox 50-50 la lol ben legui set bi mom moy kon liñ waxon ci ada rek liñ xamé set bo seté gissou man nga julli legui nak est-ce que légi ñetti kaayo dañuy jël ñetti kaayo pour yëm ci li ngiru ndax maliki rahmatullah alayhi division bi ñu def ñeneen ñi defuñu moy ne légi ñu jël ka bu ñëkk bi moy ki nga xamne li ëpp ci ndjor tam moy ne du am ndox est ce que day julli ci début heure bi day tim julli ci début heure bi wala day bayyi ba ci fin bi wala day xaar bu ci day julli ci digg waxtu bi ñom ñu ne dedet koku man na gaawé julli bi ndax ngeene li nekk ci gaawé julli comme li yaronata sallam wax ni biko hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala ban jeuf mo gën monoko as-salatu ci début waxtom ñom ñu nek kon lool pour comme que mom lu ëpp ñor tam moy du am dox te tima fi dess ne tim légui julli légui mu dess benen ka bi moy ki nga xamne mom li ëpp ci ñor tam moy dina ko am fi ak waxtu wi di jeex bala waxtu wi jeex dal lepp sama ñor dina ko am koku dañ nan ko yow bul tima bul julli da ngay xaar bok waxtu wi waja jeex mais nak waxtu wi waja jeex moy bu dé xamna né buma fi trouver ndox buma trouver ndox mi dina mëna japp wala bu dé dama wara sangu set ma sangu set ba paré am fi ben rak bu mat seuk ta waxtu wi du jeex bu boba nonu bobu lañ nan la bobu man nga ko yéxé ba bobu baña tim xaar ndox mi mais bu dé lér na man buma trouver ndox mi di japp waxtu wi day genn duma am ben rak ci waxtu wi koku dañ nan ko yow timal nga julli mok premier bi mok ki ñëk gi ñoy bokku at voilà légui mu dess ki ci digënté bi moy ki nga xamné day sikki saka koku dañ nan ko ci ngiru imam malik ba légui rahmatullah alayhi ci lañuy wax ni moy né mom na baye ba ci bum ñëk julli bum téla julli mais bu mujjé ñu julli ci digg bi digg waxtu wi mom ñom téxantal bobu lañ def légi lool benn masala légui mu dess benen masala moy budéné waji dafa tim ba paré wax nañ affaireu sét bi tuduñu yenen mazhab yi nak li mazhabu imam malik raf nga wax ni rahmatullah alayh té pantal bobu ñu def tamit té pantal la bu rafet bo ñu ko défé ni légui mu dess waji dafa tim ba paré amul ndox du tout mo mu tim ba paré dem bay julli dem la ba muy kabar ñu ne ko robinet yi kat ndox mi ñu wan koku mom comme ni al hafid ibn abdul bar wa rahimahullah lool mom ajma al ulama borom xam xam ni depo nañ ko ne koku mom timam mi day yaq duggugul ci moy julegul légi nak mu dess ben affaire bo xamné bala ñuy continuer fi moy xam nga ci ngiru imam malik dafa am timis dafa gatt li en tout cas li gina siw li ñuy ubbé moy avant ñuy ñëw ci masala bi voilà avant ñuy ñëw bi comme ça ñu def ko ci digënté li ñu joggé légui moy né nit ko xamantene ni wa jo xamné mom est-ce que voilà question bi moy li moy est-ce que bu japp bu julli bu waxtu wi waja jeex wala buma xamé né bu nit ki xamé né man buma fi nekké di japp waxtu wi day jall waxtu wi day jeex est-ce que bu boba damay tim wala damay japp même bu dé waxtu bi wessuna moy comme nañ jël tisbar ñene tisbar dafa jot wala fajar dafa jot fajar bi waxtu fajar joté aw ma ndox ma dem ba ma nek ci ka dernière ka bi maliki waxone né day xaar bu dé dafa li yop ci ndortam moy dina am mais lool ndor upp ndortu goop rek la nek moy man na bañam mu ñew wala rek ñu baña jël sax ka bo moy ko xamné dal mom amul won ndox bi julli joté heure bi fajar jonne amul ndox mune na taxeru tuti di xaar ndox mi ñew mais bi ndox mi ñewé mom bu fi nekké di japp bi c'est sûr que waxtu wi day genn buy japp lèr na ko né waxtu wi day genn wala rek ma néwon ci ma ñewon am yu ma don def ba julli jot man yegumako par exemple waxtu wi waje ma jéki bima ko yégué waxtu wi waje jeex taw ma japp est-ce que légui man damay dem jappi mais djel risque buma jappé waxtu wi mom day jeex mom moy day genn bumay jappi waxtu wi day genn alors que buma timé man na ci am ben rak bo xamné man dina ko am ci waxtu wi légui est-ce que koku dafa wara tim wala dafa wara japp koku djum wa djumhur dañu né koku mom par force day japp mom même boudé waxtu yi day wessu jumhur moy hanafiya yi shafi'iyya yi ak hanabila yi rahmatullah ñom né koku par force day japp waxtu yi wessu yoy mom dara néwu ci na wessu ñu né len ñe li ñen wax fu ngeen ko maliki rahmatullah ñom ñone day tim mom comme ko bu fi nekké di japp waxtu wi genn mom day tim même boudé ndox ma ngi fi day tim julli ta du japp ndax buy japp waxtu day genn alors que tim bi bu timé dina ci am minimum ben rakata boko amé man adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shamsi faqad adraka voilà ainsi de suite fajar ku ci am ben alfa ki bok asal ar man adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shamsi faqad adraka al-fajr moy bala gadjant bi di feñ moy bala waxtu wi di jeex moy fi nga xamne mom amato droit mom nek fa di tok julli wo ba bobu ñom kon nak lool la ñom ñu ne kon day tim legi jumhur kon ñu ne len mais rahmatullah mais ni yeen wax fu ngeen ko tek ñu ne ndax alcorane la ne fi mu permettre ku tim moy falam tajiduma an ta waji trouver na ndoxangi naka la ndox di nek nga nan da ngay tim te tim mom ñun ñep xam nañ ne fiñu ko permettre moy fo amul ndox wala bok ndox mi ne fi mëno ko utiliser ki man nako utiliser ta ndox ma ngi fi kon mom day tim day julli day japp même bu dé waxtu yi day genn ñom bokku na ci liñ wax no maliki rahmatullah alayhi ñom nak dañu gina jox ñom liñu xol c'est que sen vision ak jumhur dafa wuté ñom waxtu wi mo upp doole ci ñom ke japp gi kom ko waxtu yi ñom ñu ne ñom ñu tontu jumhur ne ya jumhur yeen sege li ngeen wax non deug la mais tim lan motax ñu permettre tim dañ ko permettre ngir bañ waxtu yi raw ñu lolo tax mais bu roy yeen ji li kaw li ngeen wax jarul won ñuy tim manon nañ wax nit ki rek bo amul lox xaaral ba kera ngay am dox ndax ñom daño privilégier côté waxtu yi ñom lañu xol contrairement ak jumhur nga xamne ñom ci aya bi ñom dañu collé wu ci aya bi né comme que falam tajidu man la wax ta waji trouver na ndox kon nak da wara jappi alors que maliki rahmatullah dañ leen wax ngeen deug mais bu leen faté né tim da am lutax tim dañ ko faratal da ruhsala en tout cas lepp ci worom xam xam yi loolu lañ wax contrairement ak hanbali rahmatullah ñom ñu né affaire bi ruhsala légui li tax ñu permettre ko nonu moy né affaire bi dañuy bañ lan waxtu yi raw comme que nak lool la ndox ma ngi fi waxtu yi mo upp doole li upp doole nak duñ ko fi bayyi di ki alors que lele comme que jamono giñ ko warona defé mom dafa wessu ndax japp dafa am waxtom julli am waxtom japp nak moy bala julli jot bu julli joté ci la bo waré def yi nga xamné ci lañuy faratal nga japp ci la nek farat légui nak ñewna ba li mom heure bi dafa limité bu ko defé kon ñom ñu len bir mi dañ koy day waji day tim après mu julli même bu dé jappul jarul muy japp lool nak lu bokku na ci masala yi nga xamné yu nakaré départager la moy nga tarjih ben ki ndax ku ci nek limu wax dafa deuguer tamit deugeray bo xamné en tout cas man personnellement gisuma man kumu neex nak nga ne wa jumhur ñoo ki ndax affaire dafa falam tajidu man dafa leer affaire bi tayam mum ci li la moy bala mo am moy amo ndox mi ñew na mais après julli kay après nga julli ko moy ne yow ngant ñom ñu ne mais ndax tayoko ngant la ta ngant bu amé moy yow dépendrul ci yow affaireu ñak ndox mi du yow la neex nga ñak ndox légui bimu amé lool lepp nak mais amna da ngay japp kenn du le tenir rigueur ci li nga xamantene yow dépendrul won ci yow motax mais motax maliki rahmatullah alayhi tamit liñu wax amna deugerna ñey deuger la ne mais amana li jumhur wax tamit lu deuger la tamit wallahu aalam da legi lol ben la lolou mo don masala bi dox digeunte li ma narol wi ki wala biñ doon wax mo doon la nete mo doon wala dama dama tim kon bu ñëk bi waxon nañ ko moy ma tim ba paré dem bay julli ñoy ndox ñew na nak ma dem balan même duguna ci iqam bi sax Allahu akbar Allahu akbar shuran la ilaha illallah rek ma jekk rek gaay ne ndox robinet bi ubbina yow dañ nan la lolu kon li ma sank ijma la comme niko al hafiz ibn abdul bar rahimahullah wax kene koku mom day dag ki won après jappi mom ndax xam nga dafa xawa niro biñ joge sank moy budé mo taxone ma duggal bobu non li moy ne mom man na fe japp man na japp julli ta am minimum ben rak ci ki bi lolou lañuy wax ne koku day dag bu julle mom légi nak lolou ben ka la deuxième ka bi moy ne waji timna bané Allahu akbar rek xam nga takbir tahlilu at-takbir wa tahrimu at-taslim comme li c'est yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi xon hadith sayyidina ali radiyallahu ta'ala moni julli mom miftahu as-salat at moy Allahu akbar no miftahu as-salat lan la waxati lim nan tahlilu wala mona tahlilu li tax nga nek ci bir julli ji di def yi nga xamne mom lañ ci digal li tax nga dugg ci moy nga ne Allahu akbar legui li tax na nga genn ci moy assalamu alaykum wa rahmatullah legui kon boone Allahu akbar moy duguma ci julli ji rek ñu ne robinet yu ubbina nak ndox ñewna wala waji amna ko uti won ndox ci dekk bi aksina mbam mi andina ndox mi nak te yow man nga ci japp legui waji mom lu muy def ngiru imam malik rahmatullah alayhi ñom dañu ne no koku mom day continue julleen hanafiye yi ak shafiye yi rahmatullah alayhi ñom neenañu waji day dag par force day dag julli ji ñu ne len lutax ñom ñu ne ndax affaire bi li taxone mom même boudé shafiye yi amnañu tekantal buñ def entre ki nga xam dafa nek voyage ak entre ki nek voyage ak ki nga xamanteni ni ci dekk bi la nek moy tukki wul ndax ñom dañu ne budé ki nek ci dekk bi koku mom day dag complètement julli ji mom budé nak ki nek voyage koku man nañ ko permettre mom mu continuer mais dal ñom ño xanafi rahmatullah alayhi ñom dañ ne waji day dag julli automatiquement te japp ndax ndox mi ñew na li taxone ñu permettre ki num tuddu tim mo doon ñak ndox mi nak jeex na kon waji ndox aksina ta waxtu wi man mu ngi ci waxtu wi kok day dag bu julle maliki yi ne len nono ndax yalla dane wala tuktilu a'malakum suratu muhammad alayhi salatu wasalam bu len yak seen jeuf yi alors que lool ben la ta lool julli la doon wax en plus moné le fait que moy ne ki bi mi tim est-ce que amone na ci droit wala mu ci droit hanafi ak shafi rahmatullah alayhi wa amone na ci droit ñu ne wala def na liko waron ci jamono joju ndax la yukallifu la nafsan illa wusaha tay yaron nabi sallam dane bu ma len digele dara tamit ngeen def ci li ngeen man mom def na lim man jamono jim ko waré won waxtu wim koy def lool la ko yalla santon khitabu shar'i moy discours bi yalla di adresser jami bi julli joté amul ndox discours bi biko yalla adresser moy timal bi muy tim dako def ci ndigalu yalla ta amone na ci droit def ko legui def nako kon parti tim jeexa moy parti lu jëm ci ay lab ak yoy jeexna bi mu duggé ci julli mu ngi ci benen parti muy parti julli parti bobu nak duko dag ndax lan di reprendre lele lolou duko def ta ay bi dako ñew wax lolou ne bu len yak sen julli sen jëf yi te julli yaron salam mo ne julli jëf la e amalu jëf leen ta ngeen xamne jëf yu bax yi mom ngeen ko bekk nit ko xamne li bax lepp def nawo lolou yenen salam neena non jëf leen mais manu ngeena jëf li bax lepp moy di nga gis nit bax lol mais dafa ñak manu la sarax bu ko amone def ko mais nak amugo wala mu bax lol ñuy duma ay mbok julitam mais manu leena dimbali ci matériellement ñaan rek la am mais lolou tamit ku nekk ak lila yalla ki moy ne ak tamit yenn yo xamanteni sax yow say possibilité ki mo la ko dul may pourtant lu bax la mo ne jëf leen te xam leen ne jëf yu bax yi manu ngeen ko opé te yeen xam ne nak seen jëf yi li gën ci seen jëf yi moy julli kon wala tuktilu amalakum moy bu leen yak seen julli ñu ne comme ko duguna ci du ko yak ndax leele alors que mom bim koy def da ci amone digelu yalla te ni ko defé won nonu la kon koku du dag te lool nak mo gina deuguer inshallah mais nak en plus voilà en plus wala mo dama ko narona faté ñu ne len légui yeen lool rek kay seen dalil ñu ne hadith abu sa'id al-khudri bi radiyallahu ta'ala ñu dañe moy ñaar ñoñ andon ñaari sahabi yoy radiyallahu anhu andon dem tukki biñu tukke amuñu ndox ñu tim julli biñu timé julli ñu julli ba paré après biñu jullé ba paré lañ am ndox biñu amé ndox kenn ki mom japp reprendre julli bi kenen ki mais man mom duma reprendre dara après ñu ñew ci rasul sallam ñu wax ko mune ki nga xamantene ni mom dafa baña moy reprendre moy mom ci tim mom defoon julli ci layam bi amate ndox defatu munako yow adrakta sunna munako yow li nga def lol moy sunna moy def nga sunna li nga def ni ki ci dess nak munako li nga am fay gi ñaari yoon moy ki julli wat dafa julli bim amé ndox dafa jappat reprendre julli gem defoon yaron salalahu nako lakal ajru marratayn di nga am fay ñaari yoon kenen ki munako yow li nga def lol moy sunna kon nak lool lan lañ bu doon du bax maliki ne bu doon ne c'était forcément waji dag ko djulem day yak ndox mi aksi day tax mu nek ci bir ju day ndax ñe dañ ne day yak djulli ndox mi fe ngey djulli day fe nga ne allah akbar ndox mi aksi lool day moy dag na batalati sala djulli ji yak na dam koy defare da ngay dem jappi nga ñew ñom ñu ne dedet ñu ne ndax hadith bi ni bu doon ne waji kim ne nan la koy waxe yow daj nga sunna ta yeen li ngeen ne lol da day yak lol la ko wax lol kay lol c'est impensable lol mais nak dañu nan li maliki wax ñoo gina deuguer mais ñom dañu ne maliki rahmatullah alayhi ñom hanafi wala ñom kess ah ñoo hanafi la wala non hanafi yeek shafi'i ñoo ne ñoo waji day de mom ki wam yakuna hanbali ñom ñok maliki xawna ñoo niro wax mais ñaar yi ñoo yi ci gi moy wax yi ci gina siiw motax ñom rek motax mu cité le ñom ñaar kon maliki rahmatullah niñ ci tek moy mais sopu nañu waji reprendre ci heure bi moy sopu nañu mu japp reprendre mais bu ko deful dara neewu ci ya feeram baxna légi lolou kon moy deuxième cas bi kon premier cas bi mo doon waji nga xamné dafa tim lata muy kabar ndox mi ñew deuxième cas bi moy waji dafa tim ba paré ba dugg ci julli ji ndox mi ñew légui troisième cas bi mo wara doon lan moy waji dafa julli ba paré ba seulement assalamu alaykum ñu né ndox mi nak aksina ta temps bi ta waxtu yi jéxagul koku borom xam xam bi rahmatullah alayhim dañu ne koku julleen baxna legui nak amna ñu na dañu sopp nañu après mu reprendre bu ko nexé rek ci waxtu bi budé mu ngi ci waxtu bi kon fi wuté bi deug nek moy deuxième cas bi premier bi mom yépp d'accord né waji mom julleen du bax budé dafa continuer ndax ndox mi ñëw na ba muy kabar deuxième bi nak ki wuté bi am benen bi dernier bi moy julle mbaxna mais amnañu ci sopp ño xam mu reprendre mu japp reprendre bu ko nexé ndax deuxième sahabi radiyallahu bi reprendre yaronu sallam da na ko am nga fay ñaar yoon bu baxu lon du ko wax lolou moy masala bobu legui benen masala ba légui ci walu tim bi xam nga yeb dugoguñu ci réellement team nan lañ koy def ak artan yeek yoy moy ne légui nu mu tuddu ki waaji nga xamne wala dañ ñew ci mas'ala faqidut tahurayni waaji nga xamne dafa ñak deuy amul ndox ta manul tim julli jot nu muy def lool dafa am ay cas yo xamne ci lay présenté wu moy so waaji ñu japp ko photo ñu ko teye ko yew ko mënote ko tak tank yek loxo yep tek ko fi ba paré julli jot gaay nako gis nga buñu fonto nga nan julli ken dula tekki la wax pour bon lo xolam nak xam nga yéféré nafiq yu boni buñ xamé né yow da ngay jaay féro di julli ni nek ci sunna dañuy ñom li leen di neex moy def lu contraire lu lay nakari sa xol tam wala ñu na wax wala regarde l'imam la mu nan day julli di nga xamné di nga de yow dinañ légui ñu téyé ko ko comme ka bu mel non yew loxoy ni manula laal fen beutim mais amul ndox mu mu kiwe wala rek mu nek fo xamanteni ni amna febar bu ko dal ba manula utiliser ndox ta manul tamit manula bouger fim nek pour tim ta amul kuko jotali budé ñine xeer budul xeer bo xamne dañ ko defar comme brigi comme ñine xeer comme hanafiye ak maliki rahmatullah alayhim amul kuko jotali lu mu timé wala bok fi mu nek amul poussière bo xamne xam nga man na nek ni sax ay karo mais am poussière bo xamantene ni comme poussière soufsi bu boba même shafi'i rahmatullah alayhim niñ koy gissé après ñom d'accord nañ né bobu timum dina bax mais yoyep amuko koku mokki mokka bi wayem wala rek wala nga nek hôpital fo xamantene waji liko dal moy manoulu bouger moy dal yu mel non en tout cas li waral le fait que do meuna utiliser ndox mi te tamit yow mano tim legui koku question bi moy ku mel non bu julli joté est ce que dafa wara julli wala waru la julli mas'ala lo bo xamné nak même bir ngiri bo démé ci sen fouron yi day am ay wouté mais dañuy wax li nga xamné mo gëna siou ci ngiri ndax ngiru abu hanifa imam abu hanifa rahimahullah danaka li as-sahibani wax lañuy mo ci gina siou mom lañuy ubbé lool nak moy teki buma né lool moy né kon nak am na yenen wax moy né ñom dañu né waji moy abu yusuf ak imam abu yusuf ak muhammad ibn al-hasan rahmatullah alayhi ñom dañu né waji ni mi def day melni day niru lu koy julle budé fu yaatu lu ñi tamu man di seug di def ay gestes mu def ko mais budé né manuko budé manul lool moy manul la def yoy yeb moy budé fi nek yaatu na ba man di seug def ni di def ni day def non mais nak du tari dara du tari te du yéné tamit mom dal naw na def dal luy wone ni ki mom li ko dal nakarina ko lol tayit mu ngi melni kuy ñi julli lolou dal ci gattal moy ne du julli rek ndax lu yena amul ak tari waaw moy ci gattal kon hanafi rahmatullah alayhim moy waji du julli mais nak day fay moy du julli mais day fay ndax dañ ne affaire bobu ko dal lu ko garal rek la nit du dekk ci lolu moy ne lu xew la ni rek tari la lu xew la occasionnellement mais nit du dekk ci mel nonu du meuna julli du tout ñepp yew ko nonu rek ba ila yawmiddin lolu mom danaka presque moy li amul kon nak mom après day fay mom lolu moy bu ñeuk bi ñu ne maliki rahmatullah alayhi wi lu ngeen wax ñu ne koku mom ñun li ñuy ubbé inshallah dal moy du julli ta du fay mom du julli non seulement mais dara dul fay mais yeen li ñen wax c'est niru na lu graw du julli lol comprendre nañu mais du fay ñu ne waw lutax ñu ne ndax li tax moy julli moy li ma doon wax sank khitabu shar'i bi bu yalla di adresser discours kenn nan ko defal am mukallaf limi def il faut condition y réunir bu condition y réunir amul yalla do ko tek jambi lo xamanteni ni ne ko defal lo xamne sama jambi defal ma lo xamne xamna ne ma do ko moy ne andi wul li tax nga man ko def tala yukallifu llahu nafsan illa wusaha kon nak koku mom du julli ndax lan bi julli joté dako mom khitab bi concerner newuko min hayis annahu mukallaf voilà mukallaf la le fait que mukallaf mais bir mi ci jamono ji concerner wuko mais ñu ne len mais legui lutax du fay moné wa li lutax du fay yow budé bañné exemple buñ né ku fi am salaire 700 euros nanga joxe 50 euros chaque mois lol gouvernement bi wax man ma am 650 euros par mois mais ken duma laaj dara ken duma ne yow legui bo commencé am 700 da ngay fay jamono ja nga don am 650 ken duma ko wax lu tax duma fay ndax jamono joju nonu mbir mi concerné wu mo won fi c'est pareil comme ko concerné wu won ba muy jot bu genné ni ñu nan fay bala nga fay da fek yow mu concerné la te ki concerné wu lol moy mazhabu han ngiru imam malik rahmatullah alayhi legi shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñune waji mom day julli ak num ko mané ndax fattaqullaha mastata'tu yalla da ne ragal len yalla sen kem katan mom nak instant bi khitab bobo nek ci kawam moy na ragal yalla kem katanam moy lu mu man di def ngir wan luy wanene mu ngi julli dakoy def même bu amul ndox bu amul lum timé dakoy def tayyibu sallam dafa waxone buma len digele mbir na ngeen ci def li ngeen man kon mom na def li mu man budé day def ay gestes lol la man lol la ko yalla digel kon na def me nak ñu ne me bu génné ci lool day fay nak fo nak mu fay ndax mom defuko won lim waré won lool moy ngiru imam shafi'i rahimahullah ki ci muju moy imam ahmad rahmatullah alayhi mom mo ne waji day julli nim ko mané ngiru imam malik imam ahmad rahmatullah alayhi moy ne waji lay julli mom nim ko mané limu man rek lay def yeen li shafii ngien wax seeni dalil lay jila fattaqullaha masata'tu idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu masata'tu wa idha nahaytukum an shay'in nangen ko baye kon nak ñom ñu ne kon waji day def lim man pour julli même boudé dafa né mi sax du jullé ay xéfam ak mu man dé nako def mais ñom ñu né yu farata yi rek nak lay def moy buy tari ni yi nek farita rek lay tari moy fatiha lay tari ta même buy sabbal yi xam nga ñom ño upp ñom liñu kon yi ñu tek né pour moy sabbal yoy ñom ño upp yi ñuy tek té ñom sabbal farata la mais né nañ bo ci défé ben rek baxna bu boba ñom hanbali rahmatullah alay ta bo tare fatiha rek doyna jarul ngay tek ay sar ak yoyu ta bo pare do nafile bu don ge rek ngay julli ay 8 heures do ko julli rawati bi tamit do ko julli legi ñom lool lañ wax mais du fay dara moy day julli mais du fay kon moy contraire moy ne dañu niro chafin yi wax moy Chafin rahmatullah alayhi dañ lay julli mais du fay mais day fay bo dina fay mom Hanbali bi rahmatullah alayhi nek mom day julli mais du fay ñu ne ko legi yow sa wax foko tek mu ne waw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith ya aisha bi radhiyallahu anha bi nga xamanteni ni mom lañ ubbe won ci début bi ñi wax ko li tax sar bi aya bi wacc bi nga xamanteni neena dama abone sama sœur hafsa non asma bint abi bakr radhiyallahu ta'ala anhum jami'an bimuko abbe ciak bobu dem andon ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ghazwatul muraysiya biñi depp neena affaire legui affaire bi reer ko mu yoni ñom usayd ibn khudayr radiyallahu ta'ala ngir ñu séti ko biñ démé diko séti gisunu ñu yagg fa ta amuñu ndox julli jot ñom ñu julli té biñ ñëwé ci yaronte sallallahu alayhi wasallam waxu len seen julli baxul julli wat len ta tawé tim amul ñu né ñak tim bobu am ñak taw tim até tim amul ndax bobu la wacc ay bi mu néwon fi ta manoko defayem c'est pareil hanbali dañ né le fait que xam nga fo ñeneen ñi man lañ def len attention yeen ñi di wax dafa bok ñe ndox taw ndox rek amon japp rek amona tarab ma yi rek amon turabi amulon ñom ñu né waw ñun xam nañ lool mais le fait que turabiya moy tim ñakkon fa am moy atem amagulon ak mu nek fi ta manoko utiliser ñoyam ndax al istita'a dafa bokku ci mbiri yalla bu la digele dara motax makka buñ la né demal aji mais du ñepp lañ né dem len aji han man istata'a ilay sabila guko man boko manul concerné wu la ñi yit comme que affaireu tim la tim bi boko manul mok até tim baña am ñoyam comme ñëlé ta bañ ñëwé yenen sa sallam waxu len seen julli baxul xam nga bobu la sayyidna usayd doon wax bi après mais ndax yaa ashara dalana yarhamukallah dane biñu sété ñom gisunu ko ñu ñëw netali lañ def ak ñu jullé non ñena diñu yëkëti fi ñu nekkon fi ñu kamté won sama hawda ji biñ ko yëkëti fa lañ gis taq bu fo légui mu né bi mi ci la doon waxé né ma hiya bi awwal barakatikum ya ahli abi bak munan mom sayyidna usayd radhiyallahu anhu muné yeen munan nu yaa aisha li nekul sen premier barke ci xet bi yeen wa keur abubakar radhiyallahu anhu moy ne lu ngeen ki rek yalla dinañ ni defal yombalal ngir pour julit ñi yeb legi ñom ñu ne kon hanbali rahmatullahi alayhi ne li nak moy wone ne kon waji lay julli ta du fay ndax ñe ba ñew rasul sallallahu waxu len julli sen julli joon na ngeen def na ngeen ko fay waxu len ko ñom ñi nak sen wax mo gina deugar ndax hadith bi moy hanbali liñ wax moy waji day julli kon faqul tawray ni yusalli wala yaqdi day julli ta du fay dara lool mo ron masala bobu legi nak ñu ñew at fogna nak masala yi jëm ci yoyu warna jeex bu deew mom ma fatte legi nak mu dess ndax lool la ñu roona jëkki sax moy ak tayam moy lan lool moy ak tayam ci lang moy buma ne moy qasada yamama moy qasada moy djubluna mom ngay deg alquran nan ba nawz billahi minash shaitani rajim wala tayammamul khabith minhu tunfiqun bu len djublu ci sen alal li ngeen am di djublu yi gina bon ci li ngeen am diko saraxé kuy saraxé saraxé lu bax mais xol sa alal li la ci gina ñak fayda li nga xamne yow bo don sanni mom ngay sanni li nga alal du xaliss rek de alal yow li nga xamné presque doyato ko dara am naño xamné ñoo ba lañu mëna maye yéere dañ ko sol bamu sappi len wala ñu dem ba ñepp gis len ñu koy sol ñu né bi nak mom rusna ko solati lool nak ci jigen ñi la rusna ko solati nak numay gis après mom ci yoy lay joxe mais yi mu ñaw bu ñawon 5 ñaw yu bes bob du ci maye mu mais yi tane sax du ko maye mais dal yi nga xamné khat nako comme que mom ay jamono la won lool lay maye ya tane ki joxul dara mais wala tayammamu bu len djublu al khabitha li nga xamné dafa bon ci li ngeen am dum fi ko wona diko saraxé wo lo xamne leer na le baxul nga jël do digo sarax mune de lol moy ak tayammum ci lang mom tamit mom day deg imam shafi rahimahullah nan ilmi may haythu ma kuntu yatba'un in kuntu fi dari bim nan haythu ma yamamtu wala yatba'un fuma meuna djublu rek damay tok lol moy djublu moy qasara wala amin al baytal no bok bok wene la bok amin lol kon yamama yamamtu moy qasattu moy djubluna legui nak budé ci sharia limi tekki at tayammum moy ak djublu gi ngay djublu ci souf pak bu lap ngir numu tuddu mu permettre la moy nga xamné bo djublo da ngay dang ci massa sa xar kanam ak say loxo ngir mu permettre la nga def jaamu yalla bo xamné manoko def sa mom lool moy tayammum da fi nek nak ngir liñuy def moy def transition halit tayammum badalun daruri aw badalun mutlaq moy est ce que legui tayammum moy kon da fi nek ngir remplacer ndox moy bu ndox amé ak condition yi ñu waxon ndax waxon nañu ndox nefi rek taxul nga man ko utiliser mais dal budé mom da fay remplacer ndox kon mom remplaçant la mais mom du ko xamné mom titulaire la moy bu fi ndox amé mom dañ koy dégager mom wala ndox nefi condition yi tax ñu koy utiliser nefi kenn du tim kon mom badal la légui nak mu def est ce que badal daruri la wala badal mutlaq lol moy lan badal daruri moy badal go xamne man da ñak waji dafa nek ci necessité go xamne motax mu def ko ta kon dinañ ci ñew legi badal mutlaq moy lan badal mutlaq moy ne mom remplaçant plein la xam nga buñu ne waji bu président ci constitution suñu constitution tiaxan ni am ci suñu dekk yi buñ né président bi dafa fièvre wala dafa kiwul c'est le président de l'assemblée qui assure l'intérim c'est waxi tiaxan yo ñuy wax légui moy né soit légui ñu né kon légui intérim président de l'assemblée bi mom est-ce que intérim total lay doon ba yi président doon signé yépp da koy ñëmé signé di dogal ay décret ki bu dé né day def li président bi non def man di dougal ay loi même boudé président dafa fébar di ay décret yo xamné di dakk ministre di fal bu boba la lo gaadi ko nango na wo do lo am nek opposition bu ñëw ministre yeb lay dakk bu ngeen bokul kan boudé né koku lool la dafa am ki plein kon koku lañ nane badal mutlaq lool nak hanafi rahmatullah leen ñoo wax ne tayammum loolu la jumu ñi ci dess ñepp wa jumuur ne dede daruri la legi masala bi mom lañuy wax benen dinañ ko waxe nenene comme niñ ko fi juñje won halit tayammum mubihun aw rafi' da ngay deg ci fuqaha yi sa en general non lañ koy wax halit tayammum mubihun aw rafi' est ce que tayammum tim mom mubihum day permettre rek da fi nek rek ngir permettre nga def lo xamne bur lool mom do ko meuna def wala rafin day moy day yegati toj gi moy man bu roy dama sama japp dafa toj ma wara julli ta aw ma ndox ma tim est ce que tim bobu da fay dindi sama toj gi day tax sama toj gi deñ na jeex na legi wala bobu da fay melni rek mbaxana mu ma solon mu ñu yegati ko tuti mu tim sama bob bi moy ne toj gi non lay mel nga xamne dañ may permettre rek ma def li après mu ñëwaat mu delu ci waat jumhur nenañ nonu la comme baxana momu mu ñu yëkëti rek pour nga def li boko defé day ñëwaat moy de toj gi mom mu ngi fi li nak da la permettre yalla dañ ko permettre rek subhanahu wa ta'ala ngir ñu def li mais nak toj gi même buñ koy def toj gi mu ngi ak ñun deñul hanafi rahmatullahi alayhi nono day deñ ñu ne len legi lolu kon ñom ñone rafi'a la day yëkëti toj jumuur ne mubih la moy legui ci benen biñ waxone moy kon badal mutlaq la moy hanafiye ko wax ta lol moy rafi ñine badal daruri la ta moy mubih day permettre rek lol moy wa jumhur legui nak yow hanafi bi lan moy sa dalil ndax yow tu es seul est ce que xam nga lolou mune wa xamna je suis seul mais nak samay waxit tegumako fu manex ñu nak kon yow lañuy deglu bismillah mune baxna li tax mané man affaire bi day yëkëti complètement toj yalla mo ne falam tajidu ma an fatayammam bu ngeen amul ndox na ngeen tim comme ko mom day jël placeu ndox tim day jël placeu ndox kon moy li ndox doon def yépp da koy def mais nak am nañ ben affaire buñ ci ki moy bu ndox ñëwé nak day dem ndax lool alcorane nañ ko wax ñun lool lañuy doxé mais le fait que mom lan moy rôleum lan moy fonctionam bu ñëwé tim moy day dindi toj mom budé janaba yëgeuti nako budé ki tim toj gu ndaw gi dindi nako ñune ben nako ñune benen yonnabi sallam mo ne numu tudati as-sa'idut tayyib wudu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqi Allah wal yumsahu basharatahu mune at-tahuru as-sa'idut tayyib moy pak bula wudu'ul muslim moy numu tudati moy ñiapum ki nga xamne dafa womatu ngir yalla moy julit wa in lam yajid al ma'ashra sinin même boudé dafa tok 10 ans yo xamné amul ndox ti moy nek ndoxam mom lay jappé mom mo lay yëkëté toja mom lay def waye wa idha wajada al ma mais nak bu trouvé ndox fal yattaqilla naragal yalla wa yumisu basharato na ci lal deram moy nak jappé wala mo sangou bu le sangou law ñom motax ñu ne ñom day yëkëti fek ndox ñewul légui ñom ñu ne len mais fi nan ngeen fi tek talo seen wax jojo nan day yëkëti affaire bi ñun gisunu ko ñu ne ndax yaronni sallam mo tuddé tim wadu ta wadu lu muy def ñu ne wa wadu mo wax deug yalla nak doom day yëkëti ñu ne wala ay synonyme lañ ci fi ni jamono ji ni ñuy wax ci hadith bi yonent la sama moko definir bi as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim lu ngeen beug pak bu te moy ñap moy labu lu muy labo julit bi voilà ñom ñu lay waju wor ndox lu muy def buma man buma bu doon dama dem ci wono bi ñewat tour ndox ba def leneen ñew buma jappé lu may def buma jappé est ce que sama ñap gu bax quoi est ce que sama toj deñ nan bi ñu ne len waaw deñ na ñu ne kon nak yonent sallam mo ne pak bu te boudla moy li kon nak da koy yëkëti ñu laan waaw légui benen ñu né yonnentou bi sallam mo wax benen hadith paré guñu dox am nañ yeneen li dalil ñun liñu wax du lu xamné fala fala la rek benen bi moy yonnentou bi sallam dañé moy bimu naan hadithu jabir ibn abdullah mu ngi sahihayn mu né radiyallahu ta'ala anhu ma بيان رسول الله اونتيتو شي اونتيتو خمسن لم يعطهن احد من الانبياء قبلي جخنن ما 5 يو خمانتيني ني جخوني كو بن يونت عليه الصلاه والسلام بما جيتو بيم نان مسرت بالرب مسيره شهر دانيو ما ديمبلي يال داما ديمبلي كان موي نسرت و مجهول لا مي كان لا xamu mais yalla moy ne dimbali nañ ma ci tit samay non yalla day def ci ñoom tit distance 1 mois buñ ma déggé distance lu toll ni 1 mois dox lo xamne boko non dox day def 1 mois lu toll non bo doon dox fi di dox ba fa nga yem 1 mois yi kepp sama non buma dégg bo xamne distance bi non la toll mu dégg ma lol day tit wala lol man rek lako defal muné wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura ba pare yonentou allah salam ne yalla defal mo souf si mu nek julli kay muy jakka di julli kay fuñuy sujote wa tahuran ak lo xamantene dañ ci lablo ci hadithu Abu Dharr bi lool mo ñu ci intéressé moy deuxième bi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura après al ghanaim wa uhillat liyal ghanaim ta wa lam yuhall li ahadin bi ay wa qabli ak ash-shafa'a xamanteni ak tamit le fait que yonent bu nek dañ ko doon yoni ci xetam mom nak yonne ko ci nit ñi legi alayhi salatu wassalam ñun loro ñu ci intéressone ci hadith abu dharr wi dañe yonent sallallahu alayhi wasallam dañe ci mogli mo hadith bi yonne fa ayna ma adrakatka ak abu umama tamit fa ayna ma adrakatka as-sala fa salli وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها لنا طهورا فاينما ادركت الصلاه فصل موي دنج ما ديفال الارض موي سو سي مسجدا موي سجودو كاي فني جولي وطهورا اك لو خامني دا فال لاب تي لا بلاتي فولا فاينما ادركت الصلاه فولا جولي فك يو جوليت بي جولي فصل لي جولي بامو ديس ييغا خامني بورو بيغا خامني ابري سنه دا فا نييو لي فينا douma dem ci bir toilette yi nan ah way souf dal lañ wax fi du souf non dañ nan la yoy nak sunna da ñew legi lele am la li ñew xaas ko dal da koy particulariser mais ñom ñu ne hanafi ñu ne len wa legi yeen ana dali sen ki istidlal bi fum joge fam ngeen tege ñu ke ne ñu ne waaw ndax yaron salam mo ne al mo tudde al ma wajulat li al ard mun souci dagn mako defal masjidan muy fuñu julé wa tahuran ak luy la tay la balate li la balate mom bu la balé est ce que lamay labal daf mu nga fa dess ba légui ñu né ah wa lool mom deñ ñu né wa tahur nañ la tahur moy lam même bu dé ñom xam nga ñom hanafi tahur ñom ñom dañ ci am ñom bokku ñok sax li ñeneen ñi ñu koy ki ndax ñom la tahur ak tahir ñoo yam ba legi dañuy am luñu wax fof ndax ñom lolo tax dina nga nabiz ñom ñu japp ne man nga ci ki nabiz man nga ci jappé legi kon ñom ñu ne kon nak le fait que tahur la moy lo xamne day la tay la balate kon kay bu la bal waji bu ci timé mbir yi deñ légi nak ñom lool moy seen dalil légui nak ñu xol conséquence seen wax joju moy lan conséquence wax hanafi rahmatullah alay moy ne man bu julli joté awma no buma nexé ñu né tisbar waxtu pile bi 1h30 la man buma nexé ma tim 1h20 avant waxtu yu dum ñi ci dess ñepp ñom dañ né non non non il faut waxtu yu dugg mom il faut waxtu yu dugg ndax li da la permettre rek ta liñ lay permettre bala nga ko nek diko ki diko waja def il faut mu dugg ci ñom seen wax ji lool la moy comme que day yëkëti toj gi moy nekatul ak yow kon nak mok jappayam xam nga japp ken dula né ah non sa japp bala bax nak il faut rek waxtu yu dugg moy man buma jappone 16h waxtu julitis bar takusan di 17h bu boulé ma ngeek sama japp day bax ñom ñu c'est pareil buma timé buma nexé ma tim avant waxtu wi di do ñom seen wax première loolu la yoom ta tamit buma ci buma xassé def loolu luma neex la ci julli farata yuma neex la ci julli amul moy buma nexé julli tisbar fek dal fek leen nakoy toj ñu ne leen lan mo koy toj mo ne yaron salam mo ne wa iza wajat al ma fal yumasbi bashar moy budé waji dafa iza wajat al ma bu trouver ndox kon ndox rek kako mana tak ak li ton japp mom moy to tim bi kon ak ndox ñew ndox yalla mo ngi yonentation neena bu ndox amé nak a boba mom c'est fini nak ñom d'accord nañ né badal la mais badal kon mutlaq la plein la mom li ndox di def lay def sauf ko bu ndox ñewé affaire bi day yapp lol motax ñu né waji bu julli kabar li julli ndox ñew jullem day yapp wa ma sank gis nañ ko nok shafi rahmatullah ndax ñoo lol lañ japp né ak tamit toj ak li toj ndax kon ñom da tamit kon bu ma defé lolou man damay mëna julli farata yu ma neex nafilu lu ma neex ak sama lolou fek tojuma tojul wala ndox li toj japp amul wala ndox ñewul ñene len kon yeen barakallahu fikum sen wax lerna ta tamit joxe ngeen lu ler xam nga liñu wax tamit lerna legi yeen wa jumhur ñi tok fi degi ngeen de hanafi yi liñu wax deugerna ay hadith ak ay lañ dur ba pare lu ler lañ wax pamet cham xel da ko nang wa ñom liñu wax xel sax soxla wuñu ko ginnaw ba dalil li ñewé mais dal liñu wax lerna legi yeen lan ngeen wax yeen ñu ne ñun mom dañu ne affaire bi mubih la day permettre rek mais du rafin du yëkëti toj lool mom yëkëti wu ñu ne len légui yeen lool fu ngeen ko tek ñu ne li tax affaire bi du yëkëti toj likoy jëk wone li wone hanafi bi suñu mbokk mi rahmalallah lim wax dafa déssé deugër moy né liñu xam ci li yëkëti toj man buma ñu ne hanafi bi bu japon man buma japon li ton japp xamnañu ko